Tu Trójka, wtorek 25 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Posiniaczone niemowlę trafiło do szpitala w Stargardzie. Sprawę bada prokuratura. Komisja Europejska chce przejść do drugiego etapu postępowania przeciwko Polsce, a chodzi o wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Wagony dla biznesu, specjalną ofertę przygotowały PKP. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad 3-miesięcznym dzieckiem. Wszczęła je prokuratura w Stargardzie w Zachodniopomorskiem po tym, jak do szpitala trafił posiniaczony chłopiec. O sytuacji wie już sąd rodzinny, który podejmie decyzję o ustanowieniu pieczy zastępczej. Prokuratura w sprawie mówi niewiele, ale z informacji dziennikarzy wynika, że 3-miesięcznym chłopcem miał opiekować się ojciec. Wiadomo, że drugie dziecko mężczyzny, dwulatek, nie jest pod jego opieką. Matka chłopców wyjechała do pracy za granicę. Za znęcanie się nad dziećmi w myśl podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy prawa karnego będą obowiązywać surowsze kary. Jakie? Mówi o tym Łukasz Sowa z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Nowelizacja ustawy nakłada surowsze kary na te osoby, które popełniają najcięższe przestępstwa wobec dzieci. Z drugiej strony, co jest nowe, osoby, które posiądą wiedzę o tym, że dziecku dzieje się krzywda, ale taka poważna krzywda i nie powiadomią o tym organu ścigania, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepisy wejdą w życie za niecałe 3 miesiące. Krótka informacja z Brukseli. Komisja Europejska chce przejść do drugiego etapu postępowania przeciwko Polsce w związku z planem wycinki w Puszczy Białowieskiej. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Rząd w Warszawie argumentował, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska, ale Bruksela na razie nie uwzględnia tych wyjaśnień. Szefowie gabinetów unijnych komisarzy wpisali sprawę Białowieży na listę postępowań, które mają być ogłoszone w czwartek. Holenderski wywiad ostrzega przed Rosją. Wojskowa Agencja Wywiadowcza w corocznym raporcie stwierdza, że rosyjskie wysiłki zmierzające do destabilizacji Holandii i w ogóle Europy i NATO są coraz częstsze. Według holenderskiego wywiadu wojskowego największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa świata zachodniego jest terroryzm, a zaraz po tym Rosja. Szef agencji generał Onno Eichelsheim stwierdził, że Moskwa chce przywrócić wpływ, jaki miała w czasie Związku Radzieckiego. Zdaniem służb w Holandii w zeszłym roku doszło do setek ataków cybernetycznych. Głównymi celami było Ministerstwo Obrony oraz Spraw Zagranicznych, ale rosyjscy hakerzy według agencji wzięli na celownik również holenderskie firmy produkujące systemy uzbrojenia. Rosja zaprzecza tym zarzutom. Nie przeprowadzamy tego typu ataków, tak cytowała przedstawiciela administracji Kremla holenderska telewizja RTL News. Wywiad wojskowy ostrzega również, że Rosja coraz częściej rozpowszechnia fałszywe wiadomości. Tomasz Majka, Polskie Radio. Kto ma ochotę, może testować. Od dziś w kilku pociągach PKP Intercity pasażerowie mogą korzystać ze specjalnych wagonów. Są przeznaczone dla tych, którzy w czasie podróży chcą bądź muszą popracować. Wagony jeżdżą na trasach z Warszawy do 3 innych miast. Jak mówi Marta Ziemska z PKP Intercity, w wagonie jest kilka ważnych udogodnień. W tym wagonie będą dostępne skaner, drukarka, ekran do wyświetlania prezentacji, a także będzie dostępna codziennie świeża prasa, także pyszna kawa. Wagon będzie kursował w najbliższych miesiącach w naszych pociągach ekspresowych, które jeżdżą na trasie z Warszawy do Krakowa, z Warszawy do Poznania i z Warszawy do Wrocławia. Przez 2 lub 3 miesiące przewoźnik będzie sprawdzał, czy pasażerowie są zainteresowani nową możliwością. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki Hiszpania. Północne regiony kraju walczą z ogniem. Wszystko przez wysoką temperaturą i suszę. Policja twierdzi, że w większości przypadków ogień został podłożony. Z ogniem zmaga się Galicja na północnym zachodzie Hiszpanii. Najbardziej deszczowy region kraju cierpi na suszę. Od początku kwietnia pożary strawiły tam prawie 2000 hektarów. Teraz trwa gaszenie lasów w pobliżu miasta Lugo. W wykrywaniu ognia pomagają drony. W Asturii o rozniecenie ognia policja posądziła pasterzy. W regionie trwa gaszenie ponad 20 pożarów. Wiele z nich wybuchło w lasach otaczających hale do wypasania owiec. W sąsiadującej z Asturią Kantabrii ogień rozprzestrzenia się wysoko w górach i gasić go można tylko z powietrza. W walce z żywiołem pomoże aura. Synoptycy informują, że w czwartek w Hiszpanii spadnie temperatura i będzie padać deszcz. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia, w nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie zagrzmi, w Tatrach śnieg. Na południu porywisty wiatr i na razie od 6 do 19 stopni. Nad ranem od 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do 6 w centrum, 12 na Podkarpaciu. Jutro w Łodzi 6 stopni, w Warszawie 8, w Augustowie 9, w Szczecinie 10, w Rzeszowie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

everything is wrong since I last saw you, baby. Really wanna see you, and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Now come on, I really wanna see you, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Now come on. To była taka troszkę rzadziej prezentowana wersja wielkiego hitu Chucka Berry'ego, w jego wykonaniu zresztą, Come On, a w wersji polskiej mówiło się Come On. Come On, i tak. To Come On jest kluczem do naszego tematu. Czyli zdradzić od razu, bo chyba nie będzie odpowiedzi. Myślę, dobrze. Że nie będzie. Myślę, że nawet Come On jest ciągle jeszcze... Niejasny. Trochę. Niejasny, tak. No więc Come On w moim rozumieniu, bo ja wybrałem tego Chucka, to jest zachęta do działania. I dlatego temat ten, który podsunąłem, ani został zaakceptowany, to piosenki zachęcające do działania, motywujące. Tak. I brzmieniem, i przekazem, i tytułem. Tak. To oczywiście plan... dla prymusa. Ja wybrałam po prostu kilka ładnych piosenek. Ojej, to po co ja się męczę i wymyślam te tematy? Bo ja lubię te nasze poniedziałkowe rozmowy na temat tematów. To dlatego. Rozumieją państwo, jaki element prywatnej satysfakcji wkracza w antenową rzeczywistość. Jakie zdanie zbudowałem? Jestem oburzona taką insynuacją. To są 3 minuty ledwie skradzione z poniedziałkowego... zapełnionego kalendarzyka i teraz tutaj słyszę jakieś wyrzuty. Ale przed chwilą mówiłaś, jak ważne są no, dla ciebie. No właśnie, a tu słyszę, że... Przejdźmy zatem do tematu. Proszę. Do braku tematu w twoim wykonaniu. I feel it all. To jest utwór, który mówi, że chce poczuć wszystko, chce przeżyć wszystko, chce mieć wszystko dobre i złe. Niech się dzieje, niech przyjdzie, ja to przeżyję. Się załamie. I to jest motywacja? Jak się załamie, to napiszę kolejną płytę, a to jest jakoś motywujące, bo będą kolejne koncerty i tak dalej. To kluczowe życie się tak toczy. Słowo jest tutaj jakoś. Albo może. Tak. Ale I feel it all. Cały pakiet. Fly away, fly away, where you are. break my heart, I'll be the one who break my heart, I'll be the one who break my heart. No dobrze, już dobrze. Pierwsza subtelnie, piosenka. Kobieco. Nie będę nudził, że to w ogóle mnie nie motywowało. Z wyjątkiem może do relaksu w hamaku. A nie do końca, bo na przykład zmotywowało do tego, by teraz zagrać taką piosenkę, która szybko pozwoli zapomnieć o tamtej piosence. To też jest motywacja. Ale wykręciła. Proszę Państwa, ja jak zwykle... Uczesany, wyprasowany mundurek, prymus, pierwsza ławka, podnoszę dwa palce. A proszę pani, ja przygotowałem na temat, w przeciwieństwie do Ani. Start me up. Ruszajmy, start me up. Zrób coś, do przodu, a nie tam takie hamaki. Stop. Mimo tego, że starała się Anna bronić, przed tym zobaczyłem w jej oku błysk, kiedy usłyszała Jaggera i nawet zapowiedź, żeby ruszyła przez pół świata, żeby koncert jeszcze raz Stonesów zobaczyć. Jeszcze to już byłby który? Trzeci albo czwarty, to już... Ale mam jeszcze jakiś brak, jeszcze czegoś tam nie... Jeszcze coś się tam nie zdarzyło, co powinno się zdarzyć. Ale widzisz, motywowało. A to prawda. Natomiast, Aniu, mamy tu wątpliwość, którą słuchacz wyraził, ale po prostu nieuważnie chyba zrozumiał te nasze słowa, bo pisze tak, gracie z playbacka? Redaktor właśnie powiedziała, że jak ja lubię te nasze poniedziałkowe, ale że nie chodzi o audycję, tak, tylko ustalenia. Tak, gdyż nasze tematy wymagają czasem tak skrupulatnych i takich nakładów pracy. Negocjacji. Że, i tak, że to doba to jest czasem nie dość. Czyli one się odbywają w poniedziałek. A myślimy nad tym tak naprawdę już jak opuszczamy wtorkowe studio. Ja praktycznie już myślę o październiku nawet. Tak, mamy już wstępne plany, tak, tak. A plan na teraz? A plan na teraz, nie wiem dlaczego, to pewnie coś mówi o mnie, ale piosenki motywujące do działania, te, które ja wybrałam, często mają w sobie tę nić pewnej zachłanności. W poprzednim utworze było I feel it all, czyli chcę poczuć wszystko, a teraz jest I want it all, czyli chcę wszystkiego. No wydaje mi się, że nie ma nic bardziej motywującego niż idę, zdobędę i zagram piosenkę. Od razu ustalmy, że to nie ja, tylko odczytuję list, który przyszedł. Tak. Nie ja. Przepraszam za spóźnienie, pisze słuchacz. Czy tematem są nudne piosenki? No, a to jest jeszcze śmieszne. Ja mogę nie czytać.

no troszkę się zrehabilitować, przynajmniej w sferze rytmu, prawda? Wiedziałam, że kilka punktów zarobię tym utworem, Devon Bondis. Ale ja będę te punkty dla nas obojga, bo ja mam ogromne, szerokie serce otwarte. Ale to są moje punkty, pierwsze ja zarobione w tym programie. Właśnie ja ci chcę pomóc, żeby punkty poszły na konto audycji i żebyś mogła pójść do domu i powiedzieć: my z Wojtkiem dzisiaj zdobyliśmy wiele punktów. Ja nie będę się kłócił, że większość to moje. Nasze. Jestem dobry. Wpatrzyła się we mnie. I to bez specjalnie sympatii, muszę powiedzieć. Ale to tylko dlatego, że próbuję jednym okiem patrzeć na ekran mojego komputera, a drugim na redaktora, ponieważ... No i co tam było napisane? I tu jest mnóstwo maili, jakie dobre jest Arctic Monkeys. I jaki niedobry jest dla mnie Wojciech Mann. Mnóstwo. To ja może sobie poczytam, posłucham zapowiedzi kolejnej piosenki. Dobrze, ja powiem krótko. Teraz dla tych, którzy słuchają moich wyborów, ty Aniu możesz się zająć biografią Arctic Monkeys, a piosenka ma tytuł, jak na temat przystało, Kickstart My Heart. No, jak pasuje. Byśmy to przetłumaczyli? No, gwałtownie uruchom moje serce, może tak. Do boju me serce, no tak. Proszę. No poza zachwytami ludzi, którzy rozumieją, co to znaczy motywacja, bardzo zgrabne tłumaczenie na polski przyszło. Bądź mym defibrylatorem, baby. Bądź mym cokolwiek, tylko już nigdy nie graj mi takiej muzyki. A jeszcze chyba będzie dzisiaj coś motywującego. W desperacji nawet wykonałam to solo perkusyjne na koniec w powietrzu. Licząc na to, że może... Ale ty się wciągniesz w tę muzykę. Nigdy. Tak. Nigdy. U. A co to było? Motley Crue. Ojej. Oj. Jeden z tych zespołów, które miały więcej włosów na głowie niż ja, pamiętam. No tak, ale i grali, jak motywowali, ładnie. Znaczy mnie zmotywowałoby to co najwyżej do tego, żeby pójść i sprawdzić, czy nie ma mnie w innym pokoju. Ale gdybym już wróciła, to usłyszałabym teraz piosenkę, która jest napisana, skomponowana po to, by dodawać siły w trudnych momentach. O tym jest tekst, też taki ten nośny, duży refren. Zespół na koncertach też potrafi ją jeszcze tak odpowiednio zbudować, żeby w tym takim kulminacyjnym momencie dodać wiary w to, że nawet kiedy wszyscy wokół są źli, ty masz w sobie dość siły, by być ponad nimi wszystkimi, nawet kiedy słuchasz muzyki Motley Crue i wszystkich innych rzeczy, na pocieszenie masz zawsze jeszcze Foo Fighters. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be the best, the best, the best of you. No było dobrze. Było dobrze. Nie tak, że ja wyłącznie słucham gwałtownych utworów, ale przy temacie o motywowaniu przez muzykę, no to muszą być takie. Tak? To niepokoją chociaż... mnie moje kolejne... No właśnie, ja, mnie też niepokoi, ale mam odpowiedź dla słuchacza, który napisał z przekąsem, czy nie ma polskich utworów motywujących. Ależ oczywiście, że są. Wiedziałem, że taka wątpliwość może powstać u niektórych z Państwa i poszukałem, żeby to było coś naprawdę motywującego, żeby to nie było tylko, że jest szybko, rytmicznie i głośno, ale żeby był przekaz, żeby był message, przekaz, takie przesłanie nawet bym powiedział. I bardzo proszę, żeby Państwo się wsłuchali w słowa, bo one naprawdę motywują. To jest przeciwko, piosenka przeciwko obibokom i bumelantom. Nie patrz na mnie. Nie, ja tam patrzę tak ogólnie. Na Michała. Ale lepiej posłuchaj. Jak się przy pracy nudzi, gapi się, kręci się raz po raz, stęka, ziewa i marudzi, tak mu powoli upływa czas. Po robocie także gość narzeka, to mu nie w smak, tamto źle, tylko by na przyjemności czekał i nie widzi, że... Nam dziś czasu brak na nudy, dla nas dzień za krótko trwa. Nam dziś czasu brak na nudy, każdy rąk za mało ma. Chcemy na wsi prąd założyć, więcej mieszkań ludziom dać. Więcej, więcej chcemy zdobyć, gdzież na nudę znaleźć czas. Michał Prot jest bumelantem, spóźnia się, leni się, pije, klnie. Trudna sprawa z takim frantem, który przy pracy dziś nudzi się. Biurokrata co na trzy stempelki każe czekać całe dnie. Też na pewno rozum ma niewielki i też nudzi się. Nam dziś czasu brak na nudy, dla nas dzień za krótko trwa. Nam dziś czasu brak na nudy, każdy rąk za mało ma. Chcemy na wsi prąd założyć, więcej mieszkań ludziom dać. Więcej, więcej chcemy zdobyć, gdzież na nudę znaleźć czas. Wciąż się z czasem ściga. Biegnie czas, będzie czas, ona też. I buduje w dwóch godzinach tyle co inna przez godzin sześć. Po robocie idzie do świetlicy, czyta książki, uczy się. Ma zaszczytny tytuł przodownicy, bierzcie przykład z niej. Nam dziś czasu brak na nudy, dla nas dzień za krótko trwa. Nam dziś czasu brak na nudy, każdy rąk za mało ma. Chcemy na wsi prąd założyć, więcej mieszkań ludziom dać. Więcej wiedzy chcemy zdobyć, gdzież na nudę znaleźć czas. Tyle rzeczy trzeba zrobić, gdzież na nudę znaleźć czas. Anna Gacek zmotywowana i po audycji chyba pójdzie do świetlicy. Tak, to na nudę nie ma czasu. Nie tyle ma. Rzeczy jest do zrobienia. Trzeba prąd założyć i w ogóle. Tak. Życie jest krótkie. Naprawdę głęboko filozoficznie podeszłam do tego utworu. I po to on był przyniesiony. Ale teraz też utwór, który każe nieco skręcić z tej obranej, wydawało się prostej drogi do celu. Bo motywacja to jedno, ale można się niebezpiecznie zaplątać w ambicji, w dążeniu do celu, a czasem może to, co trzeba zrobić, to właśnie na chwilę wyluzować i odpuścić. To jest temat do innej audycji. Nie, to nie jest temat do innej audycji, to jest zamknięcie tematu dzisiejszej audycji, ponieważ to jest ostatnia piosenka pewnie, jaką dzisiaj zaprezentuję. Ona właśnie jest o tym. To także można odnieść do niektórych prymusów, którzy ścigają się sami z sobą, by zawsze przynieść wszystkie piosenki idealnie pasujące do tematu audycji. Wyluzuj! Się skończyło? I już. No dobrze. To zostało miejsce na jeden utwór, ale zanim go zapowiem i ucieszę niektórych z Państwa, to mamy, Aniu, miły obowiązek poinformować o pewnym specjalnym wydarzeniu. Tak. Za tydzień we wtorek, 2 maja. Nie będzie naszej audycji. I to jest ta znakomita informacja, jaką mamy dla Państwa. Przez cały dzień polski top wszechczasów. W związku z tym nie ma wtorkowego wydania tonacji. Za to w środę... No właśnie, za to, proszę Państwa, jest takie powiedzenie: odwdzięczył mu się w trójnasób. W pewnym sensie w trój, bo i 3 maja, i uwaga, uwaga, przez 3 godziny. Kto to wytrzyma? Czy my wytrzymamy? Dla nas to też będzie próba. No ale to się rozkłada na 2 osoby jednak. Ale nigdy nie spędziliśmy ze sobą jeszcze 3 godzin. 3,5 to jest 1,5. No to... No, ale będzie. Proszę Państwa, specjalnej właśnie, trudno powiedzieć, że to będzie tonacja trójki. To jest to chyba nie będzie tonacja. Innego. Właśnie, to będzie nowa formuła. Nowi my. Ja muszę wstać na 9 rano. No powiedzmy sobie, że jednorazowa formuła, ale... Tak, ale... Zapomniałem, że to troszkę burzy twój od lat utrzymywany porządek. Zdecydowanie dnia. Burzy. Chyba się nawet nie położę. Ale już żeby to wszystko uporządkować, zapraszamy na specjalną audycję 3 maja między 9 a 12. Bardzo na Państwa liczymy. Bardzo. Nawet bardziej niż na siebie chyba. A teraz, skoro kończymy audycję i mnie przypadła przyjemność podtrzymania tematu piosenek motywujących, ja już nie będę rozwodził się nad tematem, nie będę rozwodził się nad tytułem, który też jest taki pobudzający, bo on brzmi shake a leg, czyli rusz się, potrząśnij, ale wystarczą